za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Drosset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Komornicy sprzeciwiają się zmianom w prawie proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zatrudnienie mojej córki w OLT Express nie miało wpływu na decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zapewnił jego były szef przed komisją śledczą badającą sprawę Amber Gold. Uwolniony z rąk mieszkańców jednej z wiosek w Indonezji wyjątkowo rzadki orangutan albinos ma się coraz lepiej. Komornicy oceniają, że planowane zmiany mogą wywołać poważny kryzys w ich branży. Z rynku mogą znikać kolejne kancelarie, miejsca pracy. Trudniej może być też egzekwować prawo. Dlatego sprzeciwiają się propozycjom resortu sprawiedliwości. Zgodnie z nimi komornicy nie będą już mogli prowadzić dowolnej liczby spraw jak obecnie, a każda czynność prowadzona w terenie będzie musiała być nagrywana. Komornik nie mógłby też niczego zabrać, gdyby przedstawiono mu dokument, że przedmioty nie stanowią własności dłużnika. Projektami w przyszłym tygodniu ma się zająć rząd, a o szczegółach opowie Ksenia Maciczak. Incydenty i łamanie prawa przez komorników to w ostatnim czasie jedno z większych zmartwień resortu sprawiedliwości, bowiem to właśnie w tej grupie zawodowej toczy się najwięcej postępowań dyscyplinarnych. Aby przywrócić szacunek i społeczne zaufanie do zawodu komornika, resort proponuje zmiany, bo jak mówi Rafał Rajwer z Ministerstwa Sprawiedliwości, do tej pory komornicy mieli za dużo swobody w swoich działaniach. Zbyt szerokiego luzu decyzyjnego. Komornicy przed zmianami bronią się jednak jak mogą. Przekonują, że nowe przepisy spowodują zamknięcie znacznej części kancelarii. 80% kancelarii komorniczych już w pierwszym miesiącu funkcjonowało nowej ustawy będzie miało problemy finansowe. Tłumaczy rzeczniczka Krajowej Rady Komorników Monika Janus i dodaje, że zmiany spowodują także opóźnienia w odzyskiwaniu przeterminowanych należności. Dlatego były minister sprawiedliwości Borys Budka uważa, że o tak radykalnych zmianach trzeba jeszcze rozmawiać. Bo może się okazać, że jeżeli ktokolwiek będzie próbował odzyskać należne pieniądze, to nowe przepisy mu zupełnie uniemożliwią. Jeśli projekt zostanie przyjęty, trafi pod obrady parlamentu. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Polski prokurator i lekarz sądowy uczestniczyli w sekcji zwłok Polki zmarłej w Egipcie. Śledczy mają już wstępne wyniki badań. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że nadal brane są pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy dotyczące śmierci młodej kobiety. Istnieją podejrzenia, że, podkreślam, istnieją podejrzenia, jest to jedna z wersji, jedna z wielu wersji śledczych, że mogliśmy mieć tutaj do czynienia z szerszym procederem związanym z handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z działalności związanej z zorganizowaną przestępczością. Tak szybki wyjazd do Egiptu prokuratora i biegłego byłby niemożliwy bez współpracy z polską placówką dyplomatyczną i życzliwości egipskich śledczych, mówi prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. To jest jeden z pierwszych chyba i bardzo mało znanych przypadków, kiedy tak szybko udało się stronie polskiej doprowadzić do tego, że polski prokurator z polskim biegłym sądowym pojawił się w państwie trzecim, jeszcze pozaeuropejskim i uczestniczył w czynnościach procesowych organów tegoż państwa, czyli prokuratury w Hurgadzie. Prokurator dodał, że w razie potrzeby powstanie specjalny polsko-egipski zespół śledczych. Córka byłego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pracowała w liniach lotniczych OLT Express należących do Amber Gold i między innymi o to pytany był Tomasz Kądziołka przez Sejmową Komisję Śledczą. Potwierdził, że jego córka znalazła pracę w OLT Express na stanowisku stewardesy. Zaprzeczył słowom byłego szefa Amber Gold Marcina P., który po aresztowaniu mówił, że o OLT Express był spokojny z powodu zatrudnienia w liniach córki prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzieci prawników są prawnikami, lekarze lekarzami i nie jest dziwne, że dziecko pilota jest chciało być pracować jako personel pokładowy. Proszę pana, nie ma w tym nic dziwnego, natomiast bardzo dziwne jest to, że firmy otrzymują i utrzymują koncesje mimo niespełniania warunków. Nie zajmowałem się koncesjonowaniem. Czy prawdę mówi Marcin P., że fakt zatrudnienia pana córki powodował, że Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wyciągał konsekwencji w stosunku do spółek LT? Mówił nieprawdę. Po upadku OLT Express córka byłego prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie kontynuowała pracy w zawodzie. Spółka Amber Gold rozpoczęła działalność na rynku lotniczym w 2011 roku. Jej linie OLT Express zbankrutowały w lipcu 2012. Niespełna miesiąc później to samo stało się z całą finansową piramidą. Straty spowodowane tylko działalnością OLT Express szacuje się na ponad 87 milionów złotych. Rzadki orangutan, uwolniony z rąk mieszkańców jednej z wiosek w Indonezji, ma się dobrze, zapewniają zajmujący się nim zoologowie. Ta sporadycznie spotykana małpa jest albinosem. Pięcioletnia samica ma białą, lekko różową twarz i jasno-niebieskie oczy. Wycieńczone zwierzę ekolodzy przejęli z rąk mieszkańców na wyspie Borneo, mówi miejscowy weterynarz Arga Sawung Kusuma. Jest z nami od 10 dni, teraz już pije mleko. Jadła banany, ananasy i pomarańcze. To dobry znak. Przytyła 4,5 kg. Ekolodzy dodają, że w ciągu ostatnich 25 lat nie widzieli takiego orangutana albinosa. Orangutany żyją w Indonezji i Malezji. Są uznane za gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz z 18.30 w Trójce. Wiadomości w skrócie. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura w nocy spadnie do zera na Podlasiu i do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku, w centrum plus 5. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, a na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. Kolejne dni w tym tygodniu będą coraz cieplejsze. Piątek, sobota i niedziela z temperaturą, która będzie dochodziła do 20, nawet do 22 stopni, ale pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po czym poznać dobrego przedsiębiorcę? Po tym, że potrafi dostrzec prawdziwą korzyść. Przyjdź na dni dla profesjonalistów w salonach Peugeot. Tylko do końca maja samochody dostawcze Peugeot z promocyjnym ubezpieczeniem i 3-letnią ofertą darmowych przeglądów. Zapraszamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro pistacje 30% taniej, 34 zł za kilogram. A zastawa stołowa 30 elementów 49% taniej, 69 zł za komplet. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Posłuchaj. Czy wiesz, że teraz szansę na ekstra pensję dostajesz codziennie? Sprawdź i zyskaj dodatkowe pieniądze na 20 lat. Zagraj w ekstra pensję i wygraj 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Teraz losowanie 7 dni w tygodniu. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18 sięgamy po płytę tygodnia. The Far Field grupy Future Islands. Dziś piosenka Aladdin. Is it real? Islands to z naszej płyty tygodnia Aladdin. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Tymczasem telefon dzwoni w sprawie juwenaliów i przywitania Izaury w Polsce. Dzwonię w odpowiedzi na to, co mówił przed chwilą słuchacz na antenie, a mianowicie w sprawie napisów hiszpańskojęzycznych, kiedy to witano Leoncia. Chciałem zauważyć, że niewolnica Izaura to był film brazylijski. I być może aktorzy nie zrozumieli, ponieważ w Brazylii po portugalsku się mówi. Tam się mówiło, tak myślę. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. A telefon między innymi w sprawie zaproszenia na koncert. Koncert niezwykły, koncert, na którym wystąpi Deborah Brown, jedna z najbardziej cenionych współczesnych amerykańskich wokalistek jazzowych. Deborah Brown zaśpiewa w naszym studiu najbliższą niedzielę o 19:05. Zapraszamy, zapisujemy. Darek konkretnie zapisuje. Telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. Deborah Brown w niedzielę o 19:05 przy Myśliwieckiej. 13 minut po 18. Szukam cię w okruchach słów, garstce chwil, mój głodny dół zapomniał już twój słodki smak. Szukam cię, wydzieram czas, dzwony piją, więc znów biegnę i wypełniam ustalony plan. Łapię oddech, kark napinam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, myśl zapijam, tracę ostrość dnia. Cię w opuszkach sił, pomiędzy trup tak znanych, chciałbym znowu ujrzeć twoją twarz. Zjadając chleb, skupiłem nić, chociaż cisza nasłuchuje, by usłyszeć szept twych słodkich chwil. Łapię oddech, gardę trzymam, wytrzymuję czas. Łapię oddech, godność zginam, tracę ostrość dnia. Szukam cię w okruchach słów, łapię opuszkami. Szukam cię z pomiędzy dróg, już wróć. Świt, to był Buslaw. To Trójka, audycja popołudniowa. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, pierwsza dla pani Edyty z Bielska-Białej, druga dla pani Beaty z Sosnowca. Reportaż w Trójce. Dziś kolejny reportaż prezentujący jeden z projektów biorących udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Badania lekarskie są niezbędne, ale kosztowne i męczące. Oczekiwanie na wynik trwa czasami wyjątkowo długo. Łódzka firma Innovatica przy wsparciu funduszy europejskich opracowała prototyp koszulki, która wyglądem nie różni się od zwykłej, jednak założona na ciało monitoruje pracę ludzkiego serca, zbiera dane, a następnie przesyła je na aplikację zainstalowaną w telefonie. Można je od razu odczytać lub zapisać na stałe w systemie. Brzmi jak fantazja, tymczasem koszulka istnieje. Na własne oczy widziały ją nasze reporterki i zapraszamy na reportaż Ramy Leszczyńskiej i Ewy Lipowicz. Koszulka bliższa ciału. W takim szpitalu to można by się zagubić. No, ja się zawsze gubię. Jesteś pewna, że to tu? Nie. Chodź. Chodźcie. Chcemy złożyć ofertę na naszą nawigację wewnątrzbudynkową, czyli żeby odnaleźć się w jakimś skomplikowanym układzie budynków, bo tutaj pani redaktor zgłosiła problem, że się gubi często wewnątrz budynków. Bez aplikacji? Bez aplikacji. To trzeba infrastrukturę przygotować odpowiednio. Trzeba narysować wejście. W ogóle podeszliśmy do tego źle. Kojarzysz taki film Ja, robot? Mhm. Tam Wiki miała takie paski, nie? To na każdym pasku Wojciechu, idź tutaj, Wojciechu, idź tutaj, Wojciechu, idź tutaj. I wiesz, taki paseczek, nie? I idziesz tylko za paseczkiem wzdłuż ściany. No, żeby w ogóle nie malować nic najlepiej w infrastrukturze, to koszt jest. To jest niewielki koszt, bo zobacz, teraz wymyślają farby, które przewodzą ci prąd. I tak naprawdę myślę, że niewielki będzie koszt takiego czegoś. Farba się zmazuje, farba jest tak, że ktoś zawsze coś zasłoni. Takie, wiesz... Staszek przejdzie z drabiną, zarysuje i już bez prądu jesteś. Rozpoczęliście państwo w 2008 roku. Firma powstała w oparciu o dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Innowacyjna Gospodarka na wsparcie e-usług. Bogumił Zięba, prezes firmy Innovatica. I naszym pomysłem było stworzenie wyszukiwarki połączeń komunikacji publicznej. I takiego rozwiązania w Polsce, jak startowaliśmy, nie było. Nasz portal nazywa się poloko.pl. I to poloko.pl do dzisiaj istnieje, chociaż stał się projektem demonstracyjnym, ale w oparciu o tą technologię, tych rozkładów jazdy i umiejętność budowania portalu, zbudowaliśmy całą firmę. Poloko.pl jako produkt nie odniósł sukcesu. Natomiast dzięki temu produktowi udało się stworzyć dużo nowych, innych, ciekawych projektów, a przede wszystkim zbudować zespół, bo to jest najważniejsze. Najważniejszym elementem firmy informatycznej to jest know-how, który leży w głowach ludzi. Nauczyliśmy się też pracować w odpowiedni sposób. Czyli to są codzienne spotkania statusowe, my to nazywamy stand-up meeting, czyli one powinny być na stojąco, żeby się nie rozciągały. Z kawą w ręku i usprawniamy tą komunikację. Wręcz jest osoba, która jest odpowiedzialna tylko za organizowanie takiego procesu. To się nazywa Scrum Master, mistrz młyna. I on ma za zadanie pilnować procesu komunikacji. Bo na przykład często występujący problem nie tylko w naszej firmie. Mam problem techniczny, coś mi nie działa, nie potrafię go rozwiązać. I nie powiem tego nikomu, tylko się zawziąłem i siedzę samemu 2 dni. A druga osoba miała ten problem rozwiązany już miesiąc temu i podeszła, powiedziała, tylko tu i tu zrób to i tak, i by rozwiązała ten problem. A ty straciłeś 2 dni. Dobre rzeczy się rodzą w ramach pracy zespołowej, swobodnej wymiany myśli, kreatywnej pracy, wymiany emocji. My mamy dosyć dużą emocję w tym, co robimy tutaj. Lecą mi brzydkie słowa i trzaskanie drzwiami i często też tam łezka wokół, już widzę, że już mówię przestań, bo już widzę, że już się zbiera łezka wokół, że nie przeginaj, nie? My cały czas wierzymy w taką pracę zespołową. Co jest bezcenne w pana pracy? To, że nigdy nie wiadomo, nad czym się będzie pracować. Tutaj nie ma nudy na pewno. To jest praca zupełnie inna niż w księgowości, gdzie tak naprawdę mamy notoryczne robienie tego samego codziennie. Tutaj każdy nowy projekt przynosi zupełnie nowe wyzwania, nowe podejście. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że klikamy sobie w klawiaturę i coś się wydarza. No to tak naprawdę to jest solidna analiza, potem kodowanie, robienie rozwiązań zgodnie z potrzebą klienta. Pan jednocześnie na ilu monitorach pracuje? Równocześnie na dwóch komputerach. Mam cztery monitory monitoringu, no i każdy z komputerów ma dwa monitory. Czyli jednocześnie pan musi patrzeć na ile monitorów? No muszę, to pewnie na dwa, a patrzę na osiem. Rozwój technologii, rozwój projektów informatycznych to jest tylko przez współpracę pomiędzy różnymi zespołami. To nie jest tak, że państwo rozmawiają z właścicielem firmy, który... Wszystko to wymyślił. Dokładnie, broń Boże. Może przyjmuje większą inicjatywę, odwagę i ryzyko niż inni. To nie jest tak, jak kiedyś Einstein siedział i rysował na tablicy i wpadał na pomysł, albo Newtonowi spadło jabłko na głowę. To nie jest ten proces. Proces to jest poprzez rozmowy z ludźmi. Przykładowo o koszulce EKG, o której byśmy chcieli się powiedzieć, to jest również jakiś tam wielki przypadek, że była rozmowa z Politechniką Łódzką. Miałem tam znajomych, bo ja również jestem absolwentem i mój tato jest byłym pracownikiem Politechniki Łódzkiej. I spotkanie z taty kolegami z pracy i z tatą, rozmowa gdzieś tam w nieformalnej atmosferze. Znaczy ja wiedziałem, nad czym oni pracują. Jest taki dział, który się nazywa Tekstronika, polegający na stworzeniu materiałów elektroprzewodzących. I to jest materiał. To nie są elektrody przykładane, które znamy z obecnych urządzeń holterowskich, tylko czy EKG, tylko to są po prostu materiały elektroprzewodzące. No i jest taki pomysł, że teoretycznie to powinno również móc zbadać EKG. A ponieważ jest taki trend, który się nazywa internet rzeczy, czyli każdą fizyczną rzecz podłączamy do internetu. Pralkę, lodówkę, koszulkę, buty, nie wiem, wszystko jest w internecie teraz. Więc w wyniku połączenia tych dwóch pomysłów, czy tam trzech, powstała właśnie technologia koszulki. Ta koszulka była fizycznie tutaj u pana na oddziale, tak. I na przykład niektórzy z pacjentów nosili tak. ją? Tak, testowaliśmy ją u ochotników, testowaliśmy ją u pacjentów, próbowaliśmy rejestrować sygnał także w czasie próby wysiłkowej, oczywiście porównując z referencyjnym zapisem, czyli klasycznym wieloodprowadzeniowym EKG. Profesor Jarosław Kasprzak, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykorzystanie koszulki się wpisuje w trend zwany telemedycyną, czyli możliwością nadzorowania parametrów życiowych u ludzi zdrowych albo chorych z oddali. I tych zastosowań możemy wymyślić naprawdę wiele. Taka koszulka mogłaby być wygodnym i bardzo naturalnym w instalacji, no bo zakładamy ją jak koszulkę, narzędziem do monitorowania EKG u ludzi, którzy już mają potwierdzoną chorobę i na przykład są poddawani rehabilitacji albo chociażby rekreacyjnie wykonują wysiłek fizyczny, uprawiają rekreacyjny sport, bo staramy się naszych pacjentów do takiego etapu doprowadzać. Ale u ludzi całkowicie zdrowych pola zastosowań też są bardzo ciekawe, bo wyobraźmy sobie chociaż ratownika, strażaka czy policjanta, który pracuje w sytuacjach ekstremalnego stresu albo w sytuacjach niebezpiecznych dla życia i wtedy taki zdany nadzór również można sobie wyobrazić, że miałby bardzo praktyczne zastosowanie. Ta koszulka normalnie się pierze. Robiliśmy testy prania wielokrotnie i ta koszulka nie traciła swoich właściwości technicznych, więc z wyłączeniem okna serwisowego tak zwanego na zmianę koszulki, ta koszulka powinna być utrzymywana przez 30 dni i nie powinno być żadnych zakłóceń, sygnału, tak zwanych false positive, czyli że jest jakiś problem kardiologiczny, którego nie ma tak realnie. Najważniejszym kluczem jest dobór odpowiednich materiałów zintegrowanych z koszulką, tak żeby w odpowiedni sposób tylko prąd przewodził i połączenie tego materiału z mikrokomputerem, bo tutaj jest taki mikrokomputer, który jest w tym pudełeczku. Przepraszam, to co myśli w tej koszulce? Bo rozumiem, że ten kawałek jest zwyczajnie tekstylny. To co myśli, to jest w tym pudełeczku, czyli to jest prototyp, który pani widzą. Tak, możemy sobie tutaj podłączyć trzy elektrody. Gdzieś kieszonkę do tego i ta koszulka mierzy EKG. Włączamy sobie tutaj. To jest właśnie mikrokomputer, który to wszystko mierzy, taki holter, krótko mówiąc. Oczywiście koszulkę musi człowiek założyć. Tak. Ale jednocześnie jest jakieś połączenie z lekarzem. Są różne tryby. Nie każda osoba starsza ma połączenie z internetem, więc dla osób, które nie mają, to jest zapisywane na urządzeniu i po tych 30 dniach przychodzi pacjent z takim pudełkiem, jest to podłączone do urządzenia w szpitalu, czy po prostu jest synchronizowane z serwerem i to wszystko się na serwer po prostu wgrywa. Ja ci chcę coś pokazać, Paweł. Chciałabym, żebyś mi powiedział, co sądzisz o takiej koszulce. Koszulka EKG. Słyszałeś o takiej koszulce? Pomysł jest w ogóle świetny. Paweł Januszewski, mistrz Europy w lekkiej atletyce. Robi to łódzka firma, trochę za pieniądze unijne. Mhm. Zobacz, monitoruje pracę serca, potem te dane transferuje oczywiście przez, no, przez internet do, albo do smartfona i potem do lekarza. Dla sportowców byłaby przydatna? No bez wątpienia bieg powoduje to, że są emocje, że są kibice. Próbujemy coś sobie udowodnić lub komuś. Często wchodzimy na takie wyżyny, do których nasz organizm nie był przyzwyczajony. I myślę, że taka koszulka spowoduje, że zapali się najpierw, mam nadzieję, pomarańczowe światło, zanim się zapali to czerwone światło. Sam marketing wokół imprez powoduje, że ludziom się wydaje, że to jest takie na wyciągnięcie ręki, że każdy może to zrobić. Natomiast to byłby taki, myślę, ciekawy dosyć bezpiecznik dla tych ludzi. Czy pan już ma tę koszulkę na sobie? Tak, mam na sobie i no, musi być bardzo dopasowana do ciała. Bo każde niedopasowanie powoduje zakłócenia po prostu w tym EKG i to jest po prostu wtedy problem. Czyli w zasadzie każda koszulka powinna być uszyta na miarę. Tak. To jest materiał sportowy, wszystko ciekawe. A, to oddycha? Tak. To wszystko jest oddychający materiał, ale, tak, ale mimo wszystko na przykład jest maraton w upale, w takiej koszulce. Ale nie, to jest wersja letnia. To jest wersja letnia. Bez rękawków. Myślałyśmy, dlatego że zdarzały się przypadki śmiertelne i pomyślałyśmy, że ta koszulka mogłaby, gdyby działała na bieżąco, uratować życie nawet. Ja sam jestem związany z tym sportem troszeczkę. W każdym maratonie jest taki pakiet startowy. Fajnie było, żeby taką koszulkę każdy maratonczyk dostał i żeby można było monitorować na KG każdego biegacza, znaczy rzeczywistym, to by było idealne. Początki naszej znajomości były takie, że mąż był w trakcie kariery naukowej właściwie. Dominika Modrzejewska-Zięba, odpowiedzialna w firmie Innowatica za pozyskiwanie funduszy unijnych. Był naukowcem, robił doktorat. No, na tak go ukierunkowałam, że zrezygnował ze studiów doktoranckich. Natomiast to... Boję się zostawić mimo żonę z panami. Tutaj widzę, że coś się ze swojego dzieje. Nie, no, całkiem dobrze. Trochę o życiu, trochę o firmie. Jakby rzucać to pani zapytała, kto rządzi w firmie. Nie martw się, powiedziałam, że ty... Jakby mąż nie wymyślił, to by nie było produktu, ale jakby pani nie zdobyła funduszy, to nie byłoby firmy. Dokładnie, bo trochę tak to wygląda, że pomysły rodzą się w dziale B plus R, natomiast my pozyskujemy dofinansowanie na realizację tych pomysłów. I tutaj właściwie od początku istnienia wszystkie te projekty unijne, które zostały zrealizowane i środki, które zostały pozyskane, zrobiliśmy to własnoręcznie, bez korzystania z usług innych firm konsultingowo-doradczych, więc tutaj się uzupełniamy. Realizujemy, jesteśmy w trakcie wykonywania prac badawczych do kolejnego projektu badawczo-rozwojowego, na który pozyskaliśmy dofinansowanie. I w skrócie jest to projekt dotyczący nauki programowania. Taka robocza nazwa program Jaki i to też się trochę wzięło z tego, że mamy dzieci 5 i 3 lata, więc bardzo są ciekawe tych wszystkich gadżetów. Faktycznie można byłoby w takim wczesnym etapie zainspirować dzieci do korzystania z takich urządzeń w trochę inny sposób niż taki tradycyjny, ucząc od razu logicznego myślenia. No, natomiast my nie mamy ambicji stworzenia przedszkolaków, programistów, broń Boże. Chodzi o to, żeby nie używać komputera i tabletu do nauki programowania, bo są pewne mechanizmy w języku programowania, które można zilustrować w fizycznym świecie poprzez zabawę zabawkami fizycznymi. I teraz naszą ambicją i tego projektu, który już trwa, już mamy pierwsze koncepcje, jest tworzenie całej metodyki nauczania w oparciu o zabawki. Poza tym te dzieci będą żyły w innym świecie, one już żyją. Widziałem przykład, że dziecko przychodzi do akwarium i próbuje zbliżyć rybkę dwoma palcami do akwarium. Tak. Dzieci własne będziecie wykorzystywać absolutnie jako testerki? Gabrysia, jak najbardziej, bardzo chętnie i ciągle mnie podpytuje o kolejny etap jakichś tam testów. Również mieliśmy kontakt tutaj z Zuzią, tak, to kolegi córka. Zaobserwowaliśmy, że Zuzia jest zainteresowana sterowaniem na przykład robocikiem, czyli sobie układa po kolei kroki. Oczywiście może robotowi powiedzieć teraz do przodu, teraz skręć, żeby robot na przykład przeszedł przez jakiś teren. Dziecko może prowadzić tego robota, wydając mu polecenie, ale kolejnym jakby krokiem jest to, że dziecko sobie zapisuje wcześniej, co ten robot ma zrobić i ten robot jedzie już sam. I to jest taki pierwszy element takiego oprogramowania. A co to za tablica z żółtymi karteczkami i hasła na nich? To jest taki efekt burzy mózgów, poszukiwania tożsamości firmy. Co nas charakteryzuje, jakie mamy takie unikalne cechy. Wartości, którym kieruje się nasza firma. Czyli co? Jakość, nowoczesność naszej firmy. Prestiż. Renoma. Co tam jest jeszcze? A na samym środku? Zadowolenie pracowników. Ale przykryte. Zaufanie. Zaufanie. Tradycja, czyli jak tradycja do nowoczesności się ma? Bo też tradycja tutaj jest. Nie mam żadnego pojęcia, kto to przykleił. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej i Ewy Lipowicz, koszulka bliższa ciału. 18 maja w siedzibie firmy Innowatica w Łodzi przy Alei Kościuszki 80 w czasie dni otwartych funduszy unijnych będzie można na sobie sprawdzić ten nowoczesny sposób pomiaru parametrów ludzkiego ciała i dowiedzieć się, jak polepszyć komfort życia sportowca, pacjenta czy każdego z nas. A więcej informacji na temat dni otwartych funduszy europejskich znajdą Państwo na stronie www.dniotwarte.eu. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Minęła 18.31 już nawet. W trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił zakaz dzisiejszej manifestacji na krakowskim przedmieściu przez obywateli RP. Zakaz wydał w poniedziałek wojewoda. Decyzja sądu dotyczyła zakazu zgromadzenia zgłoszonego przez osobę fizyczną na warszawskim skwerze Hoovera. Dziś wieczorem obywatele RP planowali zorganizować bierny protest przeciwko, jak informowali, łamaniu praw człowieka. Pierwsze w Europie, drugie na świecie, po West Palm Beach na Florydzie. Tak nowoczesne centrum ortopedii powstanie w Skierniewicach. Wmurowano właśnie kamień węgielny pod inwestycje. Będą tu leczone dzieci, które urodziły się z ciężkimi wadami, mówi prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Niektórzy z nas wierzyli, inni nie wierzyli. Dzisiaj chyba już nikt z nas nie ma obiekcji, że klinika profesora Paleja, Europejskie Centrum, nie powstanie w Skierniewicach. Dzisiaj mamy historyczny dzień dla naszego miasta, gdzie ta klinika w Skierniewicach powstanie. A będzie nosić imię amerykańskiego chirurga ortopedy, który kieruje placówką na Florydzie, a który od dwóch dni konsultuje chore dzieci w Skierniewicach. Karę grzywny orzekł sąd w Skarżysku Kamiennej wobec wicemarszałka województwa świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka za wykroczenie polegające na wywieszeniu swojego plakatu w jednej z kampanii wyborczych na ogrodzeniu obiektu bez zgody jego zarządcy. Sąd orzekł karę 300 zł grzywny, ma on też zapłacić 200 zł nawiązki i 130 zł kosztów sądowych. Jesienią 2015 tego roku, kiedy toczyła się kampania w wyborach parlamentarnych, Maćkowiak startował w wyborach do Senatu w okręgu obejmującym północno-wschodnie powiaty województwa świętokrzyskiego. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 19. Wieczorem i w nocy chmury i rozpogodzenia. Na północy, na wschodzie i w centrum miejscami opady deszczu. Temperatura tej nocy od zera na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku i do plus 5 w centrum. Uwaga, na północnym wschodzie znowu możliwe przegruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro na południu i na zachodzie w miarę pogodnie, a na pozostałym obszarze więcej chmur i wciąż jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 9 stopni w Augustowie do 19 we Wrocławiu. Kolejne dni coraz cieplejsze, piątek, sobota i niedziela z temperaturą do 20, nawet do 22 stopni, ale to będą zimni ogrodnicy. W piątek i w sobotę i w niedzielę mogą się pojawić burze. Trójka. Program trzeci. Skoro burze, to nie zimni ogrodnicy, tylko zimni elektrycy to będą. Piątek, sobota i niedziela. W sprawie koszulki, która bada serce, napisał pan Jacek. Fajnie, ale co, gdy ktoś ma owłosioną klatę? Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired and we've been here before. Just you and I. Don't try to rescue me. Got the Power to Gorillaz. Tu trójka, audycja popołudniowa. No i w końcu się pan z pająkami pojawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Pająki to są pożyteczne zwierzątka, bo bardzo łapią muchy i komary, to wiadomo, a poza tym szczęśliwy dom, gdzie pająki są, prawda? Było kiedyś takie przysłowie. A niektórzy boją się pająków. No i tu jest problem, bo ja mieszkam w domu z osobą, która się boi pająków i... Ale boi się, że ten pająk co zrobi? No właśnie, nie wiem, osobie. To jest nieracjonalne kompletnie. Złapie, wiąże. Tylko wiesz, u mnie w domu na wsi to czasami są takie duże pająki. No bo kiedyś był film Kobieta Pająk, nie wiem, czy pamiętasz. Tak. Nie, Kobieta Kot, przepraszam, to mi się Kobieta Kot, a pająkiem był przecież Spider-Man. No właśnie, no nie ma się czego bać. Pająk twój przyjaciel. No właśnie. I o pożytkach z pająków między innymi teraz. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. No i kto by pomyślał, że będziemy mówili też o zwierzętach. Dziś powiemy m.in. o pająkach, które mogą pomóc w ocenie, w jakim stopniu zanieczyszczone jest nasze powietrze. Powiemy też o polskim systemie Safe Sky, dzięki któremu żaden bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron, nie pojawi się tam, gdzie tego byśmy sobie nie życzyli. Nauka. Stan jakości powietrza monitorują różnego rodzaju elektroniczne czujniki. Ich dobrym uzupełnieniem może być biomonitoring, czyli obserwacja stanu środowiska za pomocą określonych gatunków zwierząt lub roślin. Badania zanieczyszczenia powietrza można prowadzić, analizując m.in. mchy, porosty, skład liści, igieł, sierści, zwierząt, ptasie pióra. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej wykorzystują do tego pajęczą sieć. Trwają właśnie badania nad tym, w jakim stopniu dzięki pajęczej sieci można określić skład zanieczyszczeń powietrza i ustalić ich źródło. Można do tego zastosować sieci pająków, które hoduje się na przykład w laboratorium, mówi doktor habilitowana Justyna Rybak z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Takie sieci można przygotować na ramkach i rozkładać w różnych miejscach, które nas interesują. Jeśli chodzi o badanie, można też wykorzystać już naturalnie występujące pająki, z tym, że chodzi o to, żeby zniszczyć najpierw ich sieć, obserwować, kiedy utkają nową i wtedy możemy dokładnie wiedzieć, jak długo, prawda, to zanieczyszczenie tam się deponowało. Jest to metoda wyjątkowo tania i skuteczna, która może uzupełnić stosowane już na skalę przemysłową inne techniki monitoringu środowiska. Co ciekawe, pajęcze nici są już wykorzystywane w innych dziedzinach, na przykład do produkcji nici chirurgicznych czy do produkcji kamizelek kuloodpornych. Biznes. Kosz potrafiący sortować śmieci, bezwodna myjnia samochodowa, podłoga prowadząca do celu w wielkim biurowcu, urzędzie czy szpitalu to przykłady innowacyjnych rozwiązań, które od jutra będą prezentowane podczas drugiej edycji European Startup Days w Katowicach. Europejskie Dni Startupów, podczas których swoje pomysły na biznes zaprezentuje 100 młodych innowacyjnych firm, będą towarzyszyć rozpoczętemu dziś w stolicy Górnego Śląska Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Jego organizatorzy chcą, by wydarzenie było miejscem spotkania startupów z korporacjami, instytucjami finansowymi, podmiotami wsparcia biznesu i ekspertami. Dodajmy, patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio. Technologia. Drony, bezzałogowe urządzenia latające, są od kilku lat powszechnie dostępne na rynku. Nie można wykluczyć, że takie urządzenia będą wykorzystywać na przykład terroryści do przenoszenia ładunków wybuchowych czy broni. Poza tym drony są w stanie ponad murami więzienia przenosić na przykład telefony komórkowe czy narkotyki. Te bezzałogowe maszyny mogą też ułatwiać pracę hakerom przy włamaniach do sieci teleinformatycznych. Co więcej, dron może na przykład wlecieć na teren wojskowy i zdobyć poufne informacje albo podlecieć do okna i sfilmować kogoś w prywatnej sytuacji. Dziś można się przed takim zagrożeniem obronić dzięki polskiemu systemowi Safe Sky, mówi dr Radosław Piesiewicz z Advanced Protection Systems. SafeSky jest to wielosensorowy system do wykrywania dronów i ich neutralizacji. Składa się z 4 różnych czujników do detekcji dronów. My z bardzo dużej odległości tego drona widzimy. Widzimy, to znaczy nasze kamery go widzą, nasza macierz akustyczna go słyszy, nasz radar go wykrywa i nasz detektor sygnałów transmisji słyszy te transmisje między dronem a operatorem. Zastosowanie 4 różnych czujników pozwala nam na skuteczne wykrywanie dronów z bardzo dużej odległości, nawet 1000 metrów. Po wykryciu drona skutecznie go neutralizujemy, to znaczy zmuszamy go do albo powrotu do operatora, albo do wylądowania, czyli nie pozwalamy mu wlecieć w strefę chronioną. Jakby rozwijamy parasol nad danym obiektem, terenem. Dron wtedy nie ma szansy się przeżyć ani z góry, ani z dołu, ani z lewej, ani z prawej strony. Gdziekolwiek by nie nadatywał, z jakiejkolwiek wysokości, czy bardzo niskiej, czy bardzo wysokiej, my go zawsze wykryjemy. Według Piesiewicza z rozwiązania mogą korzystać wszyscy zainteresowani niechcianą wizytą drona. Nasze rozwiązanie jest dedykowane dla różnych klientów, jest skalowalne przede wszystkim, więc obsłużymy i bardzo dużych klientów, jak operatorów infrastruktury krytycznej, tutaj mówimy o lotniskach, o rafineriach, o dużych zakładach chemicznych, jak również obiekty rządowe, bazy wojskowe, ale również mniejsze obiekty, jak na przykład prywatne firmy, czy nawet prywatne posesje. Co ciekawe, taki system potrafi skutecznie działać w nocy i w złych warunkach pogodowych. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę ekonomia i Patrycjusz Wyżga. Gościem Patrycjusza będzie m.in. pan Wojciech Drzewiecki. Panowie porozmawiają o rekordowej sprzedaży nowych aut w Polsce. Pytanie, czy to początek trendu, czy jednorazowe zjawisko. O tym m.in. już za chwilę. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kwadrans do 19. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Za nami najlepszy kwiecień w XXI wieku. Tak dużej liczby rejestracji nowych samochodów osobowych w tym konkretnym miesiącu jeszcze w Polsce po roku 2000 nie mieliśmy. Podczas zaledwie 19 roboczych dni kwietnia zarejestrowano 39 479 nowych aut osobowych. W studiu Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Z czego wynika to, że kwiecień 2017 roku był tak świetnym miesiącem? No nie tylko kwiecień, bo dobrą pasmę przeżywamy już od kilku lat. Ten wynik, jaki uzyskaliśmy w kwietniu, jest rzeczywiście dobry. Ponad 44 tysiące sprzedanych i zarejestrowanych samochodów osobowych i dostawczych. W większości kupowanych przez firmy, a nie przez osoby fizyczne, to jest ten fenomen, który jaki notujemy. Jaki jest odsetek, jakby to spróbować rozbić, jaka proporcja? Oficjalnie mówimy w przypadku samochodów osobowych o poziomie rzędu 72% udziału klienta instytucjonalnego w zakupach na rynku Polski. Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż w ramach tej grupy osób fizycznych mamy osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne, to rzeczywisty odsetek jest zdecydowanie większy i on przekracza 80%. A to klient indywidualny rzadko odwiedza salony samochodów nowych. Polacy bowiem kupują samochody używane raczej niż nowe. Oferta jest bardzo bogata. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku sprowadzono do Polski ponad 1 100 000 aut. Na rynku wewnętrznym kupujemy prawie 2 miliony aut, więc w sumie ten rynek jest naprawdę potężny. Chciałoby się, aby ta struktura była inna. No niestety, jak ja pamiętam rok 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wtedy prognozy dla polskiego rynku mówiły, że w ciągu dekady uzyskamy poziom sprzedaży i rejestracji zbliżony do 1 000 000 aut. Szliśmy w tym kierunku, w którym poszli Hiszpanie. Niestety u nas nastąpiło załamanie rynku, począwszy od maja 2004 roku. Czyli w Polsce potencjał rynku nowych samochodów osobowych to 1 000 000 rocznie, tak? Czy chodzi wyłącznie o klientów indywidualnych, czy w sumie w Polsce? Nie, 1 000 000 to mówimy o tym, co zostało sprowadzone. Natomiast, czyli samochody używane. Samochodów nowych sprzedajemy w granicach w tym roku pewnie 450 tysięcy. Czyli prawie 500 000. Ale jaki jest pańskim zdaniem potencjał? Ile nowych samochodów w Polsce mogłoby być docelowo sprzedawanych? Do jakiego poziomu? Milion aut to jest poziom realny. Natomiast na pewno nie w najbliższym czasie ten polski portfel musi być troszkę bardziej wypchany. Być może także powinna się zmienić struktura, jeśli chodzi o finansowanie. Mniej gotówki, więcej finansowania zewnętrznego. To się powoli zmienia. Znaczy, nasza mentalność idzie w zupełnie innym kierunku. Nie musimy być już właścicielami, musimy mieć zapewnioną mobilność. Nie wierzymy jednak, jak robimy rachunek, że ten biznes nam się wciąż opłaca, no bo jednak ktoś, kto finansuje, jakiś procent z tego musi wziąć, więc ten koszt rzeczywisty jest nieco większy, ale to się zmieni. Myślę, że w niedługim czasie będziemy obserwowali odwrót od zakupów gotówkowych na rzecz właśnie finansowania. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi. Jeśli pan pozwoli, za chwilę do tego wrócimy, ale chciałbym jeszcze dokładnie wyjaśnić, co się takiego dzieje w tej chwili na rynku, że tych samochodów rzeczywiście jest bardzo dużo nowych, głównie kupowanych przez firmy, przez biznes. Czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że wtedy, kiedy samochodów na rynku jest dużo więcej, są te zakupy, to mogłoby świadczyć o dobrej kondycji polskich firm, dobrej kondycji gospodarki. Można to w ten sposób porównywać? Na pewno nie jest to kondycja zła, bo gdyby była zła, to nie pozwolilibyśmy sobie na tak duży poziom zakupów. Musimy jednak wziąć także pod uwagę fakt, iż na polskim rynku istnieje coś takiego jak reeksport. To zjawisko, które na innych rynkach w tej skali nie występuje. Nie mówimy o obrocie wewnątrzwspólnotowym, czyli kupowaniu na jednym rynku i wywozie na drugi rynek, tylko o zjawisku, które polega na zakupach czynionych na danym rynku, rejestracji samochodów na danym rynku i wywozu auta zaraz po rejestracji, co oczywiście zakłóca statystykę. To, co jesteśmy w stanie policzyć, to są wciąż szacunki, a nie ostateczne liczby. No, wynika to z faktu pewnej ułomności centralnej ewidencji pojazdów. Niemniej jednak to, co liczymy dzisiaj, to poziom mniej więcej 10-12% aut, które po rejestracji są wywożone z kraju. A więc rzeczywisty poziom rynku, jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę auta osobowe i dostawcze w kwietniu, wyniesie nie 44 tysiące, tylko około 40 tysięcy. To wróćmy teraz do tego sposobu posiadania, jeśli mogę tak to określić. Widzimy coś takiego na rynku nieruchomości. Polacy są od lat przyzwyczajeni do tego, że mieszkania trzeba posiadać na własność. Teraz to być może się odrobinę zmienia. Być może będziemy chętniej wynajmowali w jakiejś perspektywie czasu niż kupowali na własność. Jak to jest z samochodami? Chyba też jest taka tendencja i takie przyzwyczajenie, prawda, że samochód to trzeba posiadać na własność. Ale ja słyszę o coraz to szerszej ofercie różnych firm, które proponują albo leasing, albo jakiś nawet leasing konsumencki, czy wynajem długoterminowy, to się rzeczywiście zmienia? No w przypadku mieszkań posiadanie oznacza ograniczenie mobilności, no bo jak mamy mieszkanie, to trudniej nam się go pozbyć. W przypadku samochodów posiadanie oczywiście stanowi pewną wartość, bo mamy to auto, nawet gdyby się coś działo, to tym samochodem możemy jeździć i możemy w każdej chwili je spieniężyć, gdyby taka potrzeba była. W przypadku finansowania co miesiąc płacimy określoną ratę, finalnie może się okazać, że tego samochodu nie mamy. Tak przynajmniej jest, jeżeli mówimy o tak zwanym wynajmie długoterminowym. Niemniej jednak wiemy, ile musimy płacić co miesiąc. Jesteśmy w stanie przewidywać nasze koszty, a tą gotówkę, którą normalnie przeznaczylibyśmy na samochód, a to są dosyć duże kwoty, bo przypomnijmy, że średnia wartość samochodu sprzedawanego na polskim rynku wynosi dzisiaj około 90 tysięcy. Zamiast angażować te 90 tysięcy, lepiej wpłacić 5, 10, może 30% wartości auta i później płacić raty miesięczne, które są zdecydowanie mniejsze, a reszta gotówki zainwestować. To na koniec jeszcze, panie Wojciechu, mówimy o świetnych liczbach za pierwsze miesiące 2017. Jaka jest zatem pańska prognoza na kolejne miesiące? Czy mówimy o takim zjawisku, które się zamyka, czy raczej tendencji, która będzie narastała i rzeczywiście ta sprzedaż i rejestracja nowych aut osobowych w Polsce będzie się rozwijała? Trend wzrostowy się utrzymuje i myślimy, że do końca roku będziemy obserwowali ten trend wzrostowy bez żadnych zmian. Silniejszy będzie po stronie samochodów marek premium, czyli tych aut droższych, luksusowych, bo tutaj ten wzrost, który obserwujemy, nie wynosi 18-19%, tylko prawie 30%. I ten trend, podobnie jak w przypadku całego rynku, jest obserwowany już od dłuższego czasu. Także będzie wzrost. Pytanie, jak długo się utrzyma, bo tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Zależy to w dużej mierze od stanu polskiej gospodarki. Wojciech Drzewiecki, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz, proszę państwa, o nowoczesnych technologiach pomówimy. W naszym studiu Grażyna Meller, wiceprezes Fundacji Inicjatyw Strategicznych INSTRAT. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jan Zygmuntowski, prezes tej fundacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was serdecznie, szanowni państwo. W Warszawie jutro konferencja o cyfrowej gospodarce. W Polsce w kontekście cyfryzacji często mówimy o także cyfrowej administracji publicznej. A ja się zastanawiam, czy dzisiaj w maju 2017 roku możemy raczej mówić o takiej publicznej administracji, która jest bardziej cyfrowa czy bardziej analogowa, państwa zdaniem? No, bardzo duże postępy są tutaj cały czas robione, trwają prace. Na pewno trzeba bardzo pochwalić utworzenie takiego międzysektorowego zespołu, któremu przewodniczy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, no, który nadzoruje pracę nad nowymi technologiami i właśnie wdrażaniem ich. Mówimy tutaj o tym, że na przykład nasze dowody osobiste będą no, cyfrowe, będziemy mogli zupełnie inaczej komunikować się z urzędami. To wszystko są ogromne udogodnienia, które bardzo wiele zmieniają w życiu przeciętnych obywateli. Rzeczywiście jutro na ten temat będzie dyskusja w Warszawie, będzie też dyskusja na temat tego, jak te nowoczesne technologie wpływają na nasze kontakty z bankami. My trochę do tych nowych technologii w bankowości jesteśmy przyzwyczajeni, używamy bez trudu od wielu lat kart płatniczych, nawet tych bezstykowych, nie mając świadomości tego, że właściwie na tle Europy wypadamy całkiem nieźle. Mało tego, często jesteśmy z takimi nowoczesnymi rozwiązaniami w finansach i bankowości w awangardzie, prawda? To jest tak, że inne kraje są dużo za Polską, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie w bankowości, pani prezes. Absolutnie. No to jeżeli spojrzymy na to, jakie jest nasycenie tak naprawdę technologiami informacyjnymi, no to branża finansów, bankowości, jesteśmy zdecydowanie w czołówce Europy. No to wynika głównie z tego, że nie mieliśmy sektora prywatnej bankowości wcześniej, prawda, w czasach tak zwanych komunistycznych. I w związku z tym, kiedy ten sektor powstawał, to od razu mógł zaadoptować wszystkie najnowsze technologie. I to nie musiały być takie powolne kroczki, ale od razu taki ogromny skok. No i dzięki temu dzisiaj też ta branża rozwija się najdynamiczniej w tym zakresie. Czyli przez to, że byliśmy trochę zapóźnieni, bardzo szybko staliśmy się bardzo nowocześni. No, dokładnie tak było. I właściwie mówi się właśnie o tym, że w przyszłości nie będziemy de facto potrzebować już tych banków, tylko usługi bankowe i to już jest bardzo widoczne w Polsce, gdzie ta digitalizacja postąpiła o wiele, wiele szybciej. Słyszymy na przykład o redukcji zatrudnienia w bankowości, prawda? Często jest tak, że ten kontakt z żywym pracownikiem banku jest ograniczony, on nie jest potrzebny, wiele rzeczy załatwiamy przez internet. A jak to jest, bo w kontekście bankowości, finansów i nowoczesnych technologii, to my często zastanawiamy się nad bezpieczeństwem tych nowych technologii. To jest sektor dostatecznie zabezpieczony przed atakami na przykład zwykłych cyberprzestępców? No, to znaczy na pewno zdarzają się kradzieże tożsamości, kradzieże kont. No, regularnie słyszymy o tym, że wypływają całe miliony. Natomiast no, dysponujemy już w tym momencie pomysłami, czy nawet sprawdzonymi rozwiązaniami, takimi jak technologia blockchain, distributed ledger technology, które pozwalają na no, zupełnie inne przearanżowanie tego, jak wysyłana jest informacja. Brzmi to strasznie skomplikowanie. Na czym to polega? Jakbyśmy powiedzieli w skrócie, nie będzie wtedy centralnego lokalnego banku, który jakby jest tym punktem, do którego my się zgłaszamy, on sprawdza, czy wszystko gra i wtedy powiedzmy wydaje pieniądze, ale każdy uczestnik systemu, czyli każdy klient rejestruje wszystkie transakcje, więc możemy powiedzieć, że nie da się nikogo oszukać, bo trzeba by naraz oszukać większość. Ja nie wyobrażam sobie sposobu na to, żeby naraz zmienić rejestry 40 milionów Polaków, prawda? Jakie są zatem te najważniejsze wyzwania, jeśli chodzi o rozwój, o innowacje technologiczne w polskich finansach, w polskiej bankowości? Jesteśmy w awangardzie, ale co jeszcze przed nami? To znaczy, z całą pewnością tutaj to jest z jednej strony oczywiście redukcja kosztów, tak? Czyli banki, które wprowadzają nowe systemy, na przykład sprawdzania tego, kto wysyła dany przelew, czy to nie jest pranie brudnych pieniędzy, wspomaganie terroryzmu. To są też rzeczy po stronie użytkowników, czyli to, żebyśmy nie płacili gotówką, teraz płacimy kartami. Pojawiają się takie inicjatywy jak Blik, prawda? Mamy płacenie telefonem. Możemy jeszcze dalej to usprawniać. Mamy usługi finansowe, które pozwalają wysyłać pieniądze międzykontynentalnie, no bez tych wszystkich bardzo drogich opłat międzybankowych, no niemal w przeciągu sekund, prawda? Na koniec, pani prezes, zapytam panią o marzenie w kontekście cyfrowej administracji. Proszę sobie wyobrazić pani kontakt z jakimś przykładowym urzędem, na przykład za 10 lat. Jak on mógłby wyglądać, gdyby był oparty w pełni o nowoczesne technologie? Zupełnie nie idziemy do urzędu, wszystko załatwiamy przez internet, może przez komórkę? Myślę, że chcielibyśmy właśnie, żeby to wyglądało podobnie, jak to jest teraz w Estonii, nawet o krok dalej, co oznacza, że nie musimy iść do urzędu, głosujemy z domu, co również oznacza większą partycypację społeczeństwa w wyborach. Również wszelkie sprawy typu ubezpieczenie zdrowotne, wydanie dowodu tożsamości, wszystko to, czy paszportu, możemy to wszystko robić zdalnie przez internet. Myślę, że w tym kierunku zmierzamy. Oby rzeczywiście administracja, bankowość także, szanowni państwo, była cyfrowa w przyszłości. Myślę, że dla wszystkich klientów, także tych, którzy odwiedzają urzędy czy banki, no byłoby to duże ułatwienie w codziennych sprawach. Grażyna Meller, Jan Zygmuntowski, czyli zarząd Fundacji Inicjatyw Strategicznych INSTRAT, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Bożga, dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto.